a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Pozytywum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sewilli z Hiszpanią polscy piłkarze zagrają dziś drugi mecz Euro 2020. Czesi zmagają się z przechodzącą przez ich kraj falą upałów. Utwory Krzysztofa Grawczyka zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia. Dwie godziny zostały do meczu o wszystko w czasie Euro 2020. Wieczorem Polacy zmierzą się z Hiszpanią. Jakie nastroje panują wśród kibiców? Nie będziemy oglądać meczu. Dlaczego? Bo nie da się na nich patrzeć. Jak zawsze jest tak jak zwykle. A potem Polacy nic się nie stało. A stało się, bo jak grają, to mają grać porządnie, a nie jak fajtłapy. Może pan ma nadzieję dzisiaj na wygraną Polski? Ja myślę, że niestety nie. To nie siatkówka, gdzie było 3-0. Się człowiek przeliczy na pewno. Siadę. A kto wygra mecz? Hiszpania, proszę pana. Zdecydowanie wolę sobie siąść gdzieś z zimnym napojem na ogródku, niż oglądać mecz, z którego podejrzewam, że nic dobrego nie wyniknie niestety. Czyli nie ma pani nadziei na wygraną? Nie. Chociaż mąż trzyma kciuki. Czy z Hiszpanią wygramy? Na pewno. Czyli jest nadzieja. Jest nadzieja. Spotkanie Polski z Hiszpanią rozpocznie się o godzinie 21. Czesi zmagają się z przechodzącą przez ich kraj falą upałów. Sobota była kolejnym dniem, w którym temperatura przekroczyła 30 stopni. Na jutro meteorolodzy zapowiadają burzę. Największe wartości powyżej 34 stopni pokazały dziś termometry w zachodnich i północno-zachodnich Czechach. W pozostałej części kraju temperatura wyniosła około 31 stopni. Według meteorologów jutro około 34 stopni będzie w całej zachodniej połowie republiki. Czeska telewizja podała, że na wielu praskich kąpieliskach został dziś przekroczony limit osób wprowadzony w związku z pandemią. W niektórych miejscach ci, którzy jeszcze przed południem chcieli schłodzić się w wodzie, musieli czekać w kolejkach. Media przypominają, żeby w związku z upałem wychodząc z domu zabrać ze sobą wodę i unikać przebywania na słońcu. W niedzielne popołudnie i wieczór, a także w nocy z niedzieli na poniedziałek, w całym kraju, z wyjątkiem jego wschodniej części, spodziewane są burze z gradem i porywami wiatru do 70 km na godzinę. W trakcie burz może spaść około 30 mm deszczu, dlatego wydano ostrzeżenie przed podtopieniami. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Już jutro o 20:00 będzie można posłuchać największych przebojów Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach. Dziś ostatnie przygotowania do koncertu z cyklu To co najpiękniejsze w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Utwory Trudno tak, Chciałbym być, czy Za tobą pójdę jak na bal wygrają zdani soliści w towarzystwie Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Grzegorza Urbana. Dyrygent mówi, że z powodu pandemii koronawirusa muzykom brakowało wspólnego koncertowania. Mam nieustanny kontakt z muzykami i nie każdy jest w tej komfortowej sytuacji, że ma pracę. Od jakiegoś niedawna faktycznie to się delikatnie zaczęło ruszać i myślę, że ten entuzjazm właśnie podchodzenia do koncertu, do ciekawych projektów, bo niewątpliwie za taki koncert właśnie uważam, który się wydarzy jutro. Dlatego myślę, że każdy z muzyków podejdzie do tego też z taką po prostu indywidualną radością, zaangażowaniem i da z siebie wszystko. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. Pojutrze startuje Lato z Radiem, kultowa audycja programu Pierwszego Polskiego Radia. W tym roku świętuje 50. urodziny, mówi redaktor naczelny Jedynki Marcin Kusy. 50 lat Lata z Radiem to jest rzecz niebywała, żeby nieprzerwanie jedna audycja kultowa, rozrywkowa, nadawana na żywo, choć nie od początku, trwała cały czas w takiej zbiorowej pamięci słuchaczy, niezależnie od tego, czy ma się lat 5 czy 105. Trochę żartuję, ale to jest, tak jak cała Jedynka, audycja absolutnie ponadpokoleniowa, międzypokoleniowa, wielopokoleniowa. To wspomnienie tego, że każdy gdzieś pamięta ze swojego życia mały tranzystorek i Polkę Dziadek, no ono jest nieodmienne i to jest, to towarzyszy wszystkim artystom, naszym słuchaczom, nam dziennikarzom. Z okazji jubileuszu na słuchaczy czeka wiele atrakcji, w tym konkursy, koncerty, specjalne płyty oraz interaktywne słuchowisko, w którym losy bohaterów będą zależały od słuchaczy. A teraz o sporcie, Adam Malecki. O 21:00 Sewilli reprezentacja Polski zagra na Mistrzostwach Europy z Hiszpanią. By wciąż liczyć się w walce o wyjście z grupy, Polacy nie mogą przegrać. Biało-czerwonych, którzy z Hiszpanami wygrali tylko raz w historii, czeka ciężkie zadanie, mówi były reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Myślę, że mecz będzie wyglądał podobnie jak Szwecja-Hiszpania i musimy brać przykład przynajmniej ze Szwedów, jak po prostu zdobyć punkt, bo ten punkt może się okazać, że będziemy mieli jeszcze o co walczyć w ostatnim meczu. Hiszpania na pewno będzie przeważała, no sobie zdajemy z jakim przeciwnikiem gramy. Dzisiaj na pewno też Hiszpanie będą chcieli wygrać, żeby nie czekać do ostatniego meczu ze Słowacją. Piłkarsko no nie jesteśmy w stanie dorównać Hiszpanii, więc my musimy po prostu grać to, co lubimy z kontry, zacieśnić środek boiska, z szybkimi wypadami starać się ich lękać. Początek meczu Polska-Hiszpania o 21:00, a już od 20:00 3-godzinna audycja specjalna w Trójce. Za sterami Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski i ekspert Piotr Stokowiec. W zakończonym już meczu na Euro niespodzianka w Budapeszcie, gdzie Węgrzy zremisowali 1-1 z mistrzami świata Francuzami. Francja ma 4 punkty w tabeli, Węgrzy 1. W innym trwającym meczu tej grupy Niemcy grają w Monachium z Portugalią. Do przerwy jest 2-1. W pierwszym meczu Euro Niemcy przegrali, a Portugalczycy zgarnęli 3 punkty. A nasze siatkarki grały w kolejnym meczu Ligi Narodów w Rimini. Wczoraj przegrały 0-3 z Amerykankami, dziś 0-3 z Chinkami, choć w pierwszym secie walczyły dzielnie. Jutro o 16:00 mecz z Rosją. W kartuzach poznaliśmy mistrzynię Polski w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego elity. Złoto wywalczyła Karolina Karasiewicz. A Zalew Zegrzyński? Jak wiadomo, to świetny akwen do uprawiania sportów wodnych. A dziś rozpoczęła się tam Warszawska Liga Żeglarska. Bierze w niej udział nasz kolega z redakcji sportowej Dariusz Urbanowicz. Szybki raport po pierwszym dniu Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Udało się dziś przeprowadzić 8 wyścigów przy zmiennym wietrze. Rywalizacja ciekawa, choć liderzy, załoga Warszawskiej Akademii Technicznej nie dają wątpliwości, kto się najlepiej czuje na jeziorze Zegrzyńskim. Prowadzą zdecydowanie, wygrawszy 4 wyścigi. W Warszawskiej Lidze Żeglarskiej udział bierze załoga radiowej Trójki, dowodzona przez Marcina Murmyłę z Jackiem Góreckim i mną w składzie. Wywalczyliśmy dziś 3., 2., 4., 3. i wygraliśmy ostatni wyścig. Jutro ciąg dalszy regat. Zapraszam nad Ocean Zegrzyński. O, przepraszam, oczywiście Zalew Zegrzyński. Z Zegrza Południowego Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Opalnie do końca dnia, od 27 stopni na Suwalszczyźnie do 34 na ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze gorącej, od 29 na Suwalszczyźnie do 34 na Dolnym Śląsku i 35 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili m.in. Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Powiedziałem 3... dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór, minęła godzina 19 i witam Państwa serdecznie na antenie radiowej Trójki w wyjątkowym, godzinnym zaledwie wydaniu programu Departament Rytmu. Godzinnym, dlatego że przecież dzisiaj wieczorem mecz. Już za godzinę specjalne studio Euro tutaj na naszej antenie poprowadzą dla Państwa nasi koledzy redakcyjni z redakcji sportowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem odliczanie do wielkiego spotkania Polska-Hiszpania trwa. I ja mam nadzieję Państwu to oczekiwanie umilić. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Departament Rytmu, czyli brzmienia lat 70., 80., 90. Zaczniemy od Alisa Coopera z utworem Poison. Za chwilę Abba i Gimme Gimme w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. No, może dobry wieczór raczej. Trójka. Program trzeci. Abba, gimme, gimme. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie Departament Rytmu zabieram Państwa w podróż jakieś 40-50 lat wstecz, do czasów, kiedy no raczej z elektronicznych instrumentów to tylko syntezatory, takie podstawowe, te pierwsze syntezatory, no właśnie w Abbie było słychać w ich twórczości te wpływy pierwszej elektroniki i wpływy pionierów, czyli Giorgio Marodera, Kuchera przecież, który był pionierem, jak chodzi o wykorzystywanie elektroniki w muzyce rozrywkowej. Teraz James Brown, Living in America. W 100% żywe instrumenty. Utwór wykorzystany w filmie Rocky, w jednej z części Rockiego. Za chwilę Genesis i Land of Confusion, gdzie tej elektroniki słychać już dużo więcej, ale to już lata 80. You may not be looking for the promised land. Trójka. Program trzeci.

Donna Summer zaśpiewała nam wspaniale Hot Stuff. Utwór jakże na miejscu, patrząc na to, co się dzieje za oknami ostatnio. W nocy wczoraj 22 stopnie. To było cieplej niż niejednokrotnie w dzień do niedawna. To za nami. Przed nami Tragedy i Bee Gees. Niechaj ten utwór nie będzie znakiem nadchodzącego meczu dzisiaj Polska-Hiszpania. Przypominam, Departament Rytmu dzisiaj skrócony, godzinny, dlatego że o 20:00 specjalne studio Euro w Trójce i relacja na żywo z meczu. Trójka. Program trzeci. It's Raining Men, Jerry Halliwell, utwór wykorzystany w pamiętnikach Bridget Jones, to jest najnowszy utwór, najświeższy, mimo że mający i tak już 20 lat, to jest najświeższe, co Państwo usłyszą dzisiaj w Departamencie Rytmu. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Kiedy się mówi o Depeche Mode i kiedy się mówi o ich twórczości i o prezentowaniu ich utworów w radiu, to akurat ten utwór nie jest pierwszym wyborem i właśnie dlatego jest moim pierwszym wyborem. Posłuchajmy. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Baby Jane, wspaniały utwór Rod Stewart z teledysku Biją aż lata 80. Klimat Miami, Florydy, motorówki i te jaskrawe koszule. Polecam odświeżyć sobie, na platformie YouTube jest ten teledysk. Na do widzenia mam dla Państwa jeszcze dwa utwory.